بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جي نالے سان شروع ڪريان ٿو جيڪو نهايت مهربان باجارو آهي والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا قسم آهي هوان جو جيڪي مٽي وغيره اڏائين ٿيون پوءِ قسم آهي ککرن جو جيڪي مينهن کڻن ٿا پوءِ قسم آهي ٻيڙين جو جيڪي آهستي هلن ٿيون پوءِ قسم آهي ملائڪن جو جيڪي بارش ۽ رزق وغيره تقسيم ڪن ٿا انما توعدون لصادق وان الدين لواقع توهان کي ڏنل وعدو يقينا سچو آهي ۽ بيشڪ انصاف يقينا واقع ٿيندڙ آهي والسماء ذات الحبك انكم لفي قول مختلف ۽ قسم آهي آسمان جو جيڪو سنگاريل آهي بيشڪ توهان يعني كفار مكه مختلف ڳالهين ۾ آهيو يؤفك عنه من افك انيكا هو ڦري ٿو جنهن کي ڦرڻو هجي ٿو قتل الخراصون الذين هم في غمره ساهون هلاك ڪيا ويا وڏا ڪوڙ ڳالهائيندڙ اهي ماڻهو جيڪي نشي ۾ غافل آهن يسالون ايان يوم الدين رسول عربي کان سوال ڪن ٿا ته قيامت جو ڏينهن ڪڏهن ٿيندو يوم هم على النار يفتنون جنهن ڏينهن انهن کي باه ۾ جلايو عذاب ڪيو ويندو ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون توهان پنهنجي جلن جو مزو چکو هي اهو آهي جنهن جي لاءِ توهان تڪڙ ڪندا هئا ان المتقين في جنات وعيون بيشڪ پرهيزگار باغن ۽ چشمن ۾ آهن آخرين ما آتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين جيڪو ثواب انهن کي سندن رب عطا ڪيو اهو وٺندڙ هوندا بيشڪ اهي ان کان اڳ دنيا ۾ نيڪوڪار هئا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون اهي رات جو ٿورو وقت سمدا هئا وبالاسحار هم يستغفرون ۽ رات جي آخري حصي ۾ اهي استغفار ڪندا هئا وفي اموالهم حق للسائل والمحروم ۽ انهن جي ملڪيت ۾ سوال ڪندڙن ۽ سوال نه ڪندڙن جو حق هو وفي الارض ايات للموقنين وفي انفسكم افلا تبصرون ۽ زمين ۾ يقين رکندڙن لاءِ نشانيون آهن ۽ توهان جي وجود ۾ به ڇا پوءِ توهان نٿا ڏسو وفي السماء رزقكم وما توعدون ۽ آسمانن ۾ توهان جو رزق آهي ۽ توهان سان ڪيل وعدا آهن فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون وقسم آهي آسمان ۽ زمين جي رب جو بيشڪ اهو قرآن يقين حق آهي ان زبان وانگر جيڪا توهان ڳالهايو ٿا هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين رسول ربي ڇا توهان وٽ حضرت ابراهيم جي معزز مهمان جي خبر نه پهتي اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون جڏهن اهي ان وٽ پهتا السلام عليكم چيو ابراهيم وعليكم السلام چيو ۽ چيائين توهان ان واقف قوم آهيو فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين پوءِ پاڻ فورن پنهنجي گھر وارن ڏانهن ويا پوءِ هڪ متارو گابو تيار ڪرائي کڻي آيا فقربه اليهم قال الا تاكلون پوءِ اهو انهن جي اڳيان رکيائين جڏهن انهن اهو نه کاڌو ابراهيم چيو توهان ڇو نٿا کائو فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم پوءِ پاڻ انهن مان خوف محسوس ڪيائين انهن مهمانن يعني ملائڪن سڳورن چيو تو خوف نه ڪر ۽ انهن ابراهيم کي هڪ صاحب علم پٽ جي مبارڪ ڏني فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم پوءِ سندس گھرواری تاں کرے آئی ان پنہنجے چہرے تے عجب کھا دھکنی چیو پیرسن سندو عورت کے بار تھیندو قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم فرشتن چيو اڑی طرح تجھے رب فرمایا ہے بے شک وہی صاحب حکمت صاحب علم ہے قال فما خطبكم ايها المرسلون حضرت ابراہیم چيو اے فرشتہ تواں کیڑی مہم تے آیل آیو قالوا اننا ارسلنا الى قوم مجرمين فرشتن عرض کیو بے شک اساں کے ایک مجرم قوم دا موکلیو ویو آئے لنرسل عليهم حجارة من طين ان لائے اسیں انہاں تے مٹی ماں ٹھہل کنکریوں کچھلائیوں مسومۃ عند ربك للمسرفين جن تے تہاڈے رب دے طرفاں حد کھاں وددن جا نالا لکھیل آہیں فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين او جے کہ انہن گوٹھن میں مومن ہوا اساں انہن کے باہر کڈیو فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين پوئے نہ لدو اساں انہن میں سوا ایک گھر مسلمان جے وہ گھر حضرت لوط جو ہو وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم اي اساں ان میں ایک نشانی انہن ماڻھن لاءِ رکھی جيڪي دردناڪ عذاب کان ڊڄندا ہوا في موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين ऐं हज़रत मूसा जे वाके में असांजी निशानी हुई जॾहिं असां उनखे रोशन दलील सां फिरौन ॾांहुं मोकिलियो पोइ उन पंहिंजे लश्कर समेत ईमान खां इनकार कयो ऐं फिरौन चयो मूसा جادوگر یا مجنون آہے فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ پو اساں انہ کے انسان لشکر کے پکڑیو پو اساں انہن کے سمندر میں بوڑیو ایو پان تے ملامت کندر ہو وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم ای عاد جے واقعے میں اساں جی نشانی ہوئی جڑے اساں انہن تے بے خیر و برکت ہوا موکلی ما تذر من شیئن اتت علیہ الا جعلته کرمیم انہی ہوا ہر شے کے ذرا ذرا کرے تھے چھڑیو وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین ऐं समूह जे वाके में असांजी निशानी हुई जॾहिं खेन चयो वियो हिकु मुक़रर वक़्त ताईं तव्हां नफ़ो वठो पोइ उन्हनि पंहिंजे रब जे हुकुम जी नाफ़रमानी कई पोइ उन्हनि खे मौलिक अज़ाब अची पहुतो ऐं उहे ॾिसी रहिया हुआ पोइ इहे न बीह सघिया थिए ऐं न इहे असां खां एवज़ वठी सघिया थिए ऐं उन खां अॻु قوم نوح جے واقعے میں بس اسان جی نشانی ہوئی بے شک یا قوم فاسق ہوئی والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون ائی اساں آسمان کے پنجی قوت سان بنایو ائی بے شک اسیں یقیناً وسیع کندڑ آہیں والارض فرشناها فنعم الماهدون ऐं असां ज़मीन खे विछायो पोइ असीं कहिड़ा न बहितरीन विछाईंदड़ आहियूं وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ऐं असां हर शइ जा ॿ ॿ जोड़ा बनाया من توان نصیحت حاصل کریو ففروا الى الله انی لکم منه نذیر مبین پوئے توان اللہ تعالیٰ دا متوجہ تھیو بے شک آؤں ان کے طرفا توان لائے صاف رجاریندڑ آیا ولا تجعلوا مع الله الها اخر انی لکم منه نذیر مبین اے توان اللہ تعالیٰ سان گڈ بیو معبود نہ بنایو بے شک آؤں ان کے طرفا توان لائے كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون اڑی طرح جيڪي مانو انن کان اڳ ۾ آيا انن وٽ نه آيو ڪو پيغمبر مگر انن چيو اهو جادوگر يا مجنون آهي اتواصوا به بل هم قوم طاغون چا انن حکمت کي نه مڃڻ جي وصيت ڪئي آهي بلڪ يا قوم سرڪش آهي فتول عنهم فما انت بملوم پوءِ رسول عربي توهان انن ڏانهن توجه نه ڪريو او توهان تي ڪجهه به ناهي وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين اي رسول عربي توهان نصيحت فرمايو پوءِ بيشڪ توهان جي نصيحت مؤمنن کي نفو ڏي ٿي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اي جنن اي انسانن کي مون پنهنجي عبادت لاءِ پيدا ڪيو ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون آن انن کان او رزق طلب نٿو ڪريان ۽ نه آئون چاهيان ٿو ته اهي مون کي کارائين ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين بيشڪ اللہ تعالیٰ ہی رزاق آہے جیکو صاحب قوت ہیں پاک آہے فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ پوئے بے شک ظالمن کے عذاب جو حصو مل دو جیک سندن اگیم دوستن کے حصو ملیو پوئے یہ مکھاں عذاب جی تکر نکن فویل للذین کفروا من یومهم الذی یوعدون پوئے کافرن لائے ان ڈینہ ویل ہوندو جے ڈینہ یعنی قیامت جو کھین وعدو ڈنو وجے تھو